Miała 7 lat blizny dzięki materii, a i to klub z selekcją. Święty Piotr zawrócił ją na bramce. Widzi to w snach, klatka po klatce, zapomnieć ciężko. Czasem bezsenność to błogosławieństwo, zresztą może tego Bóg chce. Myślała pijąc 7 kawę, nie lubiła topić słodko w wódce. Wiedziała, że tym razem efekt przyjdzie wkrótce. Kofeina w palce z Morfeuszem daje sukces. Dziś wyszła z pracy później, miała trochę czasu, gdy zobaczyła go jak stał po drugiej stronie pasu. Wiesz jak jest, starczy jedno spojrzenie, jej wystarczył jeden gest, a już wiedziała, że on jest jej przeznaczeniem. Chyba czuł to ten, na czerwonym zaczął iść w przód. Wyszłaby mu naprzeciw, gdyby strach nie spętał jej nóg. On szedł i patrzył na nią, jakby mówił, znasz mnie jak z nóg. I wtedy jakiś wóz trzaskał jego czaszko w bród. Nigdy nie lubił jeździć metrem. Te oczy metne, ludzie wbite w niego, jakby się urodził z jakimś piętnem w mieście, gdzie wszyscy gonią obcym pędem. On czuł się jak intruz, chciał iść przez życie własnym tempem. Jedno jest pewne, zegar na stacji wybił 7. To już kolejny raz, jak spóźni się do pracy. Trudno i tak, wypraw z Ursynowa na brudno. Miał dość, bez 1,5 kafla brutto. Po studiach to żaden sos. Nagle jakiś głos głośnika poprosił o spokój. Mamy niewielką awarię, naprawa jest już w toku. Stracił cierpliwość, dość się śmiał tego tłoku. Wolał autobus, nawet gdyby miał stać w korku na zajęć, jak codziennie robił przegląd prasy. Tragedia w metrze, uszkodzony pociąg wypadł z trasy. Wtedy pierwszy raz poczuł, jakby uciekł strumny. Tytuł brzmiał 6 ofiar, on miał być 7. Patrząc w małe okno ścięte lekkim mrozem, wspomniała czas, gdy robiła sobie bransoletki nożem. Boże, proszę nie każ mi tak skończyć. To jak uciec śmierci, a potem wysłać za nią list kończy. Patrzyła na niego jak sączył dzień z kolą. Minął 7 miesiąc ich związku, jak zaczął pić sporo. Wolała to nie żyć solo i gnić. Skoro życie to dziwka, to celibat musiał być zmorą. Pierwszy wstrząs nadszedł, zamawiał 7 raz to samo. Ktoś prosi Boga na głos, by wrócić do domu na nas. Stewardesa szepnęła, nim stanęło jej serca. Kapitan wciąż powtarzał, że to zwykłe turbulencje. Kadł pęk na pół jak arbuz, ukazując wnętrze. Pomyślała, że nie znali się, nim wpadli śmierci ręce. On nie pytał, skąd te blizny, czemu je zasłania swetrem. A ona, czemu on nigdy nie chciał jeździć metrem. We'll be right back.